إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد تي سون تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مو ملي نيغي وون تي بونتو بيغا خامني موي واكيرلو جيتو وونا ني غيس واكيرلو لا موي تيكي اك تكتاليا اك تيغاندايا واي كذلك خاجيغا خامني شيخ عثيمين خاج نكو واكيرلو لوليت لونو فور لا تي بير دارس بي ngir deg deg bi gëna yaatu. Gis nañ ne kon ndekete wakir lu jaamu yalla la, mu bokk ci jaamu yalla yi gëna reuy yi gëna mag, ndax jaamu yalla ay xol la, xol mo koy taxawé. Kon mindeef amu ci cër mango, mindeef amu ci cër sa yo xamanteni ni rek sukkastiku nga wakirlu ci way dey lolou mom la cheikh ousseymine ne la mom moy wakirlu bu neub bi bokale bu magla lolou moytu ko bepp bakar bo xamni atenañ ne li bokale la rek lolou mom boyo bo daw ko nu raw ni ngay dawe gayne gis nga ni ngay dawe corona bi nu ko raw nga wara dawe bokale mango gis nga bu fekkone deugantan ñun ñepp mansé won nañ di daw bokale comme ni ñuy dawe corona bi aduna bi yeb kon sunu borom sembeertal xewalam ak yermandem sunu kaw te pourtant wessagul de ñun ñepp buñ bokké tu ñun ñepp buñ bokké tu delu ci yalla jël yi ñu jox ay mindeef yi ñu jox ko ay bammel yi ñu jox ko ay xarfa xufa yi ñu jox ko ay boom yi ñu jox ko ay xaw yi ñu jox ko ay samp yi ñu jox ko ay xërem yi ñu jox ko ay xarbaax ñu jox ko ay aada ki ciosan ak ken xamul aha yeb ñu jël ko la ci sunu borom mom ñu dello ko ko mom dong lolu buñ ca dello sunu borom teggil ñu bala bi sotel ñu xewal kon nak ce n'est pas trop tard kon gis nga wër sa xol ci way de ñi way faatu yi ci yaakaar ci ñoom njëriñ ak dàq lor loolu bokkaale bu mag la bokkaale nag waxoon nañ la ay danger am kadalika beneen façon mooy mbir moo xam ni am na ko koy géré ca la muy géré yow nga ñëw wéer sa bopp ci moom sukkasndiku ci moom ànd ak màggal ko yëkkati ko mu ànd ak suufeel sa bopp te jàppe woone li ab sabab kese la loolu mu ne la xeetu bokkaale bu ndaw la boobu it bu jara moytu la bokkaale daal bu mag baag bu ndaw baacayam yépp a jara moytu waaw yépp a jara moytu ndax bokkaale ay conséquence am dafa nekk loo xamante ni nii dafa catastrophique waaw gis nga sunu borom daf ñuy mosal ci catastrophe yi nga xam ne mooy catastrophe àdduna dañ koy wooye ñun ay catastrophe naturelle jékki-jékki am tàkk ci benn béréb kenn du xam lu ko taal jékki-jékki suuf ne réngi-réngi daal di tijjeeku quelques secondes nag ay kër xar mab daanu suruk ay nit dee sunu borom delloo ko na meloon. Gis nga yooyu noonu sunu borom dañuy misaal, xam nga yooyu ay catastrophe lañ koy tuddee. Jékki-jékki ndox mi bàyyi lalam, riir wuti nit ña, daal leen di mëdd, waaw mëdd ay hôtel ak ay école ak ay garab ak lu ne, yàq lu bari, nit ñay daw. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gis nga loolee lépp sunu borom dañuy mosal. Sunu borom ko wax mu ne wala nudhiqannahum min al adhabi al adna duna al adhabi al akbar la'allahum yarji'un. Daali ñu neen mosal ci mbugal gu ndaw gi, laata mbugal gu mag gi ngir ngeen dellu. Kon ndekete c'est pas trop tard, suñu ñun ñëpp bokkee tuub. Waaw tuub rëccu, tuub mooy rëccu li ñuy def, regretté ko. Bokkaale gi fi nekk li ñuy jël di ko joxe mbindeefee yaay neey dañ leen di màggal. Xam nga tey loolu sax dafa xelluwul. Par exemple tey yow soo ñëwoon fekk ki nga xam ne mooy gardien mairie bi commune d' arrondissement bi, nga fekk ko naan ko yow yaay garde des sceaux, yow yaay gardien de la constitution, yow yaay chef suprême de l'armée. Yow xam nga ni li ngay wax du dëgg, moom mi ngi koy wax xam na li ngi koy wax du dëgg, mais amaana mën na fa nekk di xoggaliku ak a yëkkaliku. Mais yéen ñaar ñëpp xam ngeen li ngeen di wax du dëgg, xam ngeen ni li ngeen di wax teguwut. Gardien commune de, waxuma garde rouge yi garde buntu palais de, gardien commune d' arrondissement. Xam nga luy commune d' arrondissement, fi ngay wutee këyitu judd fekk gardien bi, encore président gardien de la constitution, ak lu mu xoggaliku xoggaliku nekk ko. Gis nga léegi nag xoolal nga jël li yàlla moom jox ko diw, naan diw ay nangam, diw ak yàlla ay classe lañ, diw a bind yàlla, diw ay yàlla, diw nee na yàlla may na ma sama may na ma boppam. Mais vous vous rendez compte ah dégg, xoola xeetu wax yi, xoola xeetu bokkaale yi, bokkaale gu ñul kukku la. Allahul musaan. Yii nag moom mooy cause yi tax catastrophe yi, musiba yi, mbugal yi di dal sunu kaw. Buñ bëggee sunu borom teggi ko dañ tuub dellu de. Fiñ toll nii ku nekk yaa ngi naan waaw corona bi kañ lay jeex, mbugal la, mbugal bu tegu sunu kaw. Tuub rek dellu ci yàlla, tuub rek dellu ci yàlla mooy porte de sortie bi. Tuub rek dellu ci yàlla. Gaa yi ñi ngi lijjanti ay garab ak yu kenn xamul, ñi ngi lijjanti ay vaccin ak yu xamul, ba léegi ku ko génneeku kan. Allahul musaan. Kon gis nga wàkkir lu mi ngi noonee. Beneen bi nag waxoon nañ la ni moom daf koo jege rek waaye du wàkkir lu. Moo tax Cheikh Fawzan addu ci ne amma ida asnadta ila ahadin min al xalq tasarufan fa hada la yusamma tawakkulan. Mu ne su fekkente ne da ngaa jël gérance su benn mbir jox ko nit wér ko ci kenn, mu ne loolee kenn du ko tuddee tawakkul. Innama yusamma tawkilan, dañ koy tuddee tawkil, maanaam comme lu mel ni jël say responsabilité wala say pouvoir comme délégation de pouvoir. Gis nga xamante ni ni nit ki day agir à ta place. Ma ngoo mu ne wal wakaala maarufa annaka tuwakkil ahadan yaqdi laka xaaja. Mu ne wakaala lu ñu xam la, maanaam délégation de pouvoir, nga xam ni da ngay jël say responsabilité sa pouvoir jox ko keneen, bu ko defee mu agir ci sa place pour doxal la ci ay service wala fajal la say aajo. Mu ne waqad wakkala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam man yanubuuna anhu fi baadi al a'maal fa tawkil gayru tawakkul fa tawakkul ibaada wa la takunu illa lillah wa la yajuzu an taqula tawakkaltu ala fulan innama taqul wakkaltu fulanan. ومع هذا أنت توكله ولا تتوكل عليه، إنما تتوكل على الله. فلاحظ الفرق بين الأمرين، التوكل والتوكيل. من يرنت عليه الصلاة والسلام جخونا responsabilité ay nit defal len délégation de pouvoir gis nga ñooñu dox mbir yoyu ci place am mom yonent alayhi salatu wassalam ci yenn mbir yi mu ne kon lolé nga xamanteni moy jël sa pouvoir jox ko nit gis nga ko mu doxal le service bobé bokul ak tawakkul mu ne tawakkul mom jaamu yalla la kèn du ko defal mbindef gis nga ko defal ko mbindef imam mu nek bokalé bu mak wala mu nek ci xéetu bokalé yu ndaw yi comme niñ ko rombé mu ne kon tawakkul ñeelul kenn ku dul yalla mu ne du dagan nak sax nga nan wakirlu na ci diw la wakirlu mu ne lol daganul ah kaddu gi rek wax ko rek daganul kon bayil xel amna kaddu yo xamanteni ni même bu fekenteni da nga nan ah peut-être man djublu way bi ci la ci am mais kaddu yoyu senu contenu dafa nek lo xamanteni ni daganul kon julit de su ko wax julit du ko wax mune kon lan ngay wax moy chargena diw gis nga wakaltu fulana da nga nan chargena ko diw dal ah man dal affaire bi chargena ko diw bayena ka ak mom gis nga mbango bayena ko ak mom mune kon da ngay gis ne kon dang ko charger mbiri mais wakirlu wo ci mom waye ci yalla nga wakirlu mune kon gendekul bu bax setlul bu bax li nga xamni moy difference bi digeunte wakirlu ak lan ak li nga xamanteni ni mom moy jël li nga xamni sa pouvoir nga dal di koy déléguer keneen bu ko defé kon gis nga xaj yi borom xam xam yi di xaj mbiri yu am solo la fexel ba sa yoy taal darse bi na nga yorale sa khalima sa bik di noter gis nga ni ñuy sédélé mbiri taximat yi nga noter ko ngok bo paré nga réviser ko bu ko défé lolu moy yoonu nga mëna xam bo déglo bay mu jall rek bu suba après da ngay ñëwaat da ngay dajé ak mom ci sa vie courant da ngay muju obligé woat oustaz wa oustaz man dé dama la doon laaj nangam té fekk pourtant barki demb rek jang nañ ko gis nga barki demb rek jang nañ ko donc lolu lu jara bayyi xel la waaw yoonu jang non la ñun ñi non lañ jàngé borom xam xam non lañ daan jàngé gis nga magok toxal bind nafar gis nga ko muraja muzakara takrar ainsi de suite ainsi de suite gis nga nafar bu baax bu ko defé mbir mi sunu borom def ko mu daal di sax ci yow nek lo xam té ni dang koy xam xamin wu leer xamin bu wer lolou lu am solo la magok aussi ñu bayyi xel jamono ji tay fi ñu tollu ni ñu bayyi xel bu baax taxawayu julit bi magok man mom man personnellement dama japp ni faux pas bi ñu def xam nga kañ lañ ko def du tay lañ ko def de mais biñ bayé xam xamu sharia lañ def faux pas Allahul musta'an légui nak lolu mo jur situation bi ni tay da gis nit ñi ñi ci réseaux sociaux yi di commenter di wérante di sanante di sagante wallahul musta'an ci wéru koor ak ludul wéru koor da gis ño xamni dañuy autoproclamé wu ay diglé kat lu baax alors que qulubuhum qulubu shayatin fi jismani ins sen xol yi xolu shaytané la ci jëmmi doomu adam ta'rifu minhum wa tunkar gis nga nek ci réseaux sociaux yi nan ñangay def xawma ay live ngeen koy tuddé yu ken xamul da ngay gis ku ci def live 1 heure de temps 1 heure ak lu tek live bi lu lan la président bi def na ni président bi nangam na président bi na bu la ci yalla natto ba nga ne xaaral ki ma xol setantal la muy wax bo deful ndank mom ngay deg mom mi nga xamni da nan day digle lu bax téré bon di téré lu bon moy ñeuk def musiba mabba kumba fan yi rek amna ci kenn kuma gis mané xarama tal deglu waji limuy wax ndax titre bi niñ ko titre rek parce que mi ngi doon dal ci kaw président de la république du question nak dañuy tok pour défendre njumte ay nit wala dañuy défendre président ku demé nonou dedet waye liñu yittel moy ñun nañu conforme ak jangale yonante bi orientation yonante bi nañu conforme ak mom wa bari na lo xamni ci xew xewu jamono mi ngi ñuy wacce yon woowu te duñ ko yek nak ndax yon la wo xamanteni ni dafa and ak banexu bakkan xam nga dafa yombu ngay tok di wax ci ku fi nekkul c'est trop facile deglu waji lim wax neena day digle lu bax teralu bon day dimbali wa senegal dalen di ye deglu len bu bax lim wax mune ci wéru koor lañ nek té wéru koor dégg na ñu né yalla day jéng sétané mune mais dafa melni koor gi mom yalla da faté jéng sétané waji li la wax suma amul won lu may bañ damay tuddu turam ming ci youtube bi ni la ko waxé néna yalla dafa faté jéng sétané ki lan lu bax la am lu mëna digal sénégalais mais ñi nek fi di live dañ leena gën yeen gënuñu leen dañ leena ëpp xel ëppuñu leen xel dañ leena gëna mus gënuñu leen mus dañ leena gëna jang dañ leena ëpp chaay chaay dañ leena gëna ñëmé lu bon yeen da ngeena goré di sam seen lamiñ légui nak bu leen fexé ba ñoñu gënné leen ci seen ngor gogu ci noblesse bi ngeen nek pourquoi liñuy wax dara woru len ci ki franc-maçon la ken nang lan wo len ci wor ana preuve surtout yow mi nga xamni da nga ne ndaw nga diina ñor la gis na ndaw yu bari tay ñi ngi bayyi manhajju ahlus sunna di dox ci doctrine politicien ak démocratie téguñu ko ndaw yu bari ñi ngi bayyi delu wat ci usul ahlus sunna ak borom xam xam ahlus sunna di dem di deglu ay politiciens ay activistes ay panafricanistes ay kemit ñom ñañ ay diina amul comme communiste rek diina amul ngeen dem ñew jël sen nopp yeen jox ko ñooñu bo xamni gemul mu saati dajje ak ben xalé ci réseaux sociaux yi bayam jox ko turu julit mu nan ay kemit di kemit lu di laq diina mais bama ko fa fekke dama ko ramasser mango ba am ku ñew di ñu atté gis nga dama ko ramasser ba am ku ñew di légui ñooñu ngeen di déglu ñi lan lañ mëna indi ci addu lan lañ mëna apporter lan bukan rek rengi bu ko défé nak image bi tay man buma ko dajalé limay jox xam nga lu may jox damay jox Palestine jamono bi borom xam xam di wax ta bobu Cheikh Albani nek fi Cheikh Ibn Baz ñi ngi dundu jamono bobu Cheikh Ousseymin Cheikh Muqbil Ndaysan yalla ñu yalla yeureup borom xam xam yu mag yoyu gis nga ta bobu ñom ñi ngi dundu ñu wax ci wa Palestine situation bi ni mu tollu ni doxé len ni par rapport ak l'islam ndax bëre bobu ngeen di xëccio naam bëre bu islam la waye mo ng makka bu gën ta yonent bi gadda yena makka bayiko fa dem laqku ji medina kon roy len ci yonent bi ñu ne ño lank ne len yeen ay tapen ngeen waaw yeen ay borom xam xam yo xamni da ngeen nekk ci suufu nguur gi yi lañu sanni ñom Cheikh Ibn Baz gis nga dem deglu ñi len di wax ay jihad ak ay xex ak ay deretu arab ak ay vengeance tay xol len chaque jour ñu genné la ay mort est ce que ñoo len duggal ci situation bobu mën nañ len taxaw mën nañ len taxaw bayna ma buñ defon li len borom xam xam mi wax au minimum dina am luñu mëna préserver moy lan dinañ mëna ñongal senuk dal senuk jam sen jeunesse seni dom meuna juddou ci jam yaru ci jam mais da ngay jekki ñu won lire buñu door balu fetal lolou sa xol dina ci nexé sa xol du ci nex gis nga ba paré ben ki rek ben mazhar dafa doy pour nga gis sori giñ sori diina par exemple tay bo jélé kaw falassine seen jigen ni machallah bo xolé da nga nan dekk islam la mais buñ la woné goor ñi da ngay yaakar états-unis la ñek wala los angeles wala ci banlieue france ni yéféri di solo lañuy solo ni doomu yéféri di solo lañuy solo seen jigen ni sax ñoy muuru ñoo tatané kon ñom lan mo leen waron ñu dem jang seen diina jëfé diina d'abord ba paré bala ñu tok fofu nan dañuy jihad ak yu ken xamul wala nationalisme arabe ak yu ken xamul bu len nangu nit ñi di fowé seen xel di fowé seen temps di fowé seen diina ku taxaw nan yalla da faté jeng sheytane ci wéru koor wi koku lan la wara mëna apporter sénégalais koku lan la wara mëna apporter ba paré nit ñi diko déglu nga dégg ay gëgiss ay mille vie ay nangam nangam mu melni nit ñi tamit ay catastrophe dal mo len neex yeen deglu catastrophe mo len geunal deglu yalla neena c'est ça le problème perte sen temps ci 1h30 waji taxaw fa di wax lu ken wax lowul di wax lu ko dara worul mo len geunal ñu ne len ka len ngeen jang usul salasa ka len ngeen deglu yalla wax fi kay nga jang say faratay jëm kay nga jang say nangam nangam nangam nangam dem top le li mo la geunal adun nak choix la ku ci neex tanal lu la neex mak ngok ku ci nek tanal lu la neex fasatazkuruna ma aqulu lakum fasatazkuruna ma aqulu lakum bes dina ñew di ngeen fataliku li le wa ufawwidu amri ila Allah samay mbir nak mang koy jébal sama borom assalamu alaykum wa rahmatullahi